Securella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny, witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Securella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lutego, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1200 interwencji strażaków niemal w całej Polsce wieje i będzie wiało do końca dnia. Stan przygotowań do budowy centralnego portu komunikacyjnego, tym zajmą się posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury. Amerykanie uruchomili nowe dowództwo wojsk lądowych. Operacyjne centrum dowodzenia ma być w Europie, być może w Polsce. Na początek jednak Amsterdam i dwa wybuchy w dwóch różnych urzędach pocztowych. Prawdopodobnie eksplodowały ładunki umieszczone w przesyłkach. Agencje informują, że nikomu nic się nie stało. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Prawie 1250 razy interweniowali strażacy w związku z wichurami, które wczoraj przechodziły nad Polską. Najwięcej szkód było w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków były związane głównie z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew, które w wielu miejscach tarasowały ulice, drogi, a także szlaki kolejowe. Wczoraj wichura uszkodziła dachy na 246 budynkach. Wszystkie te dachy zostały zabezpieczone przez strażaków. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dziś jeszcze w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim. W tym roku ruszy wykup gruntów, a za 2 lata zaczną się prace. Budowa centralnego portu komunikacyjnego nabiera tempa. Za godzinę przed Sejmową Komisją Infrastruktury zarząd spółki zda relację ze stanu przygotowań do inwestycji. Te działania toczą się wielotorowo, mówi Konrad Majszek z CPK. My właśnie teraz rozpoczęliśmy konsultacje przebiegu linii kolejowych CPK. Do centralnego portu komunikacyjnego dojedziemy z centrum Warszawy w zaledwie kwadrans, a szybką koleją z Łodzi poniżej pół godziny. Mieszkańcy już teraz na tym etapie będą mieli wpływ na to, w jaki sposób my zaprojektujemy i wybudujemy te linie kolejowe. CPK jako pomysł jest największy skalowo pomysłem chyba w tej chwili w Europie i myślę, że każdy chciałby przy takim projekcie współpracować. Adam Kulikowski, architekt z Lab Studio, które projektowało nowe terminale lotniska Chopina. Lotniska jako takie są jednymi z najbardziej skomplikowanych obiektów architektonicznych. Bartolini 8 India, Warszawa Information. Dlatego rozmawiamy z zarządcami największych portów lotniczych świata. Tokijska Norita nie jest jedynym partnerem. Tutaj nie jest tajemnicą, że rozmawiamy też na przykład z lotniskiem Changi w Singapurze, a także na przykład z lotniskiem Incheon w Seulu w Korei Południowej. Lotnisko ma być gotowe najpóźniej w 2028 roku. Przed świętami wielkanocnymi emeryci i renciści powinni dostać 13. emeryturę. Mówiła o tym w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Już niebawem, przed świętami, to świadczenie będzie uruchamiane i przypomnę, nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie razem ze świadczeniem z emeryturą, rentą wypłacone. Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie będą głosować nad poprawkami, które wprowadził Senat. Jedna z nich zakłada wykreślenie zapisów, które mówią, że trzynastki będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Minister Maląg jest przekonana, że posłowie Zjednoczonej Prawicy w głosowaniu te poprawki odrzucą. Nowe dowództwo wojsk lądowych, zwane 5. Korpusem, uruchomiły Stany Zjednoczone. Jego celem jest koordynacja sił NATO wobec zagrożenia ze strony Rosji. Operacyjne Centrum Dowodzenia ma być w Europie. Media w Stanach Zjednoczonych przypominają, że gotowość goszczenia amerykańskiej bazy zgłosiła Polska. Pentagon poinformował, że dowództwo 5. Korpusu zostanie zlokalizowane w Fort Knox w stanie Kentucky. Rozpocznie ono funkcjonowanie jesienią tego roku i składać się będzie z 650 żołnierzy, z których 200 będzie rotacyjnie stacjonować w Europejskim Centrum Dowodzenia. Zadaniem 5. Korpusu ma być koordynacja z sojusznikami w Europie działań związanych z potencjalnymi zagrożeniami ze strony Rosji. Cel ten jest zgodny z amerykańską Narodową Strategią Bezpieczeństwa. Wybór lokalizacji Europejskiego Centrum Dowodzenia ma nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Informując o ustanowieniu 5. Korpusu, Dziennik Wall Street Journal przypomina, że Polska zgłosiła gotowość goszczenia amerykańskiej bazy, sfinansowania jej budowy oraz nazwania jej Fort Trump.

Chcecie mnie trzymać nadaremnie, to silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci, naintrygować, narozrabiać, nachachmęcić. Tu zetknąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Choć polityczny jestem rupieć, nie chcę chłopieć, nie chcę głupieć. Niech zabrzy dworzan liczna rzesza, znów chcę spiskować, gmatwać, knować i namieszać. Motać flirt uroczy, zadzierzgnąć i intrygnić. Fortuna kołem się toczy, znów muszę w górze być. Fortuna kołem się toczy, znów muszę w górze być. Kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Jeśli mają Państwo ochotę na tę płytę, Fortuna kołem się toczy, to utwór Michała Kowalonka, utwór, który wykonał Michał Kowalonek. Różni wykonawcy Machiavelli. Proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl. Przodownicy lektury. Proszę Państwa, w studiu pojawił się redaktor Mariusz Cieślik. Światła wygaszone, tylko jedna lampka się świeci, ponury nastrój, co oznacza, że będzie o... No bardzo ponurym kryminale i też, żeby się Państwu nie pomyliło, bo te dwie książki też będą dla Państwa, na ten sam adres znany Państwu dobrze. Książka nazywa się Zadra, autorem jest Robert Małecki. Ja nigdy o tym autorze nie mówiłem w Trójce, a to jest bardzo dobry autor, który... Mnie się to zawsze podoba, że opisuje miejsca słabo opisane w literaturze. Czy to nie jest znowu Warszawa, nie jest to znowu Wrocław. Otóż, jak sądzę, pan Robert pochodzi z Chełmży pod Toruniem, a mieszka w Toruniu, to wiem na pewno, bo Toruń się tam też pojawia bardzo mocno. I akcja jego kryminałów, nie wszystkich, bo on tych książek sporo napisał, dzieje się właśnie w Chełmży, niewielkim miasteczku pod Toruniem. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz znalazłem w polskiej literaturze kryminalnej, w tej serii właśnie o komisarzu Bernardzie Grosie, prawdziwy odpowiednik, taki polski odpowiednik skandynawskiego kryminału. Dla mnie to jest taki polski Kurt Wallander, ten bohater, człowiek po przejściach ciężkich, ale rzeczywiście atmosfera, którą on tworzy w tym niewielkim miasteczku, oczywiście to jest miasteczko znacznie mniejsze niż Isztat w Szwecji, bo Isztat to jest spore miasto, do tego portowe, ale atmosfera grozy, jakichś niejasnych powiązań, jakichś złych rzeczy, które się tam wokół dzieją, nad chłodnym jeziorem, w tych lasach, jakoś mi tę Szwecję przypomina i muszę powiedzieć, że to się bardzo klimatycznie wchłania przez oczy i przez rozmaite zmysły, bo człowiek czuje się lekko osaczony tym, co on opisuje, co jest bardzo, bardzo dobrym świadectwem jego umiejętności. Duszna atmosfera, makabryczna zbrodnia i genialny śledczy. Tutaj jest tak to zareklamowane i powiem szczerze, to jest prawda. To jest taka historia, która dzieje się ta, konkretnie Zadra. To jest na przestrzeni kilkunastu lat w Chełmży, że ginie najpierw dwoje młodych ludzi, zaginęło, którzy mieli się pobrać, byli tuż po ukończeniu studiów, w czasie imprezy nad jeziorem po ich właśnie obronie dyplomu. I potem 20 niemal lat później ginie brat tej bohaterki, tego pierwszego przestępstwa, czy też zaginięcia. Nie jest to do końca jasne. I wtedy wkracza i okazuje się, że oczywiście policja działała rutynowo, niezbyt dobrze, nikt tego nie sprawdzał, że śladów, których nie zbadano, jest mnóstwo i krok po kroku odkrywamy coraz bardziej przerażające rzeczy w tym pięknym, jak widać na zdjęciach, bo nigdy tam nie byłem, miasteczku. I oczywiście, potwierdzam, byłem. I oczywiście Bernard Gross dochodzi do prawdy, ale ta prawda jest niezwykle zaskakująca. To znaczy, ja dopiero, a czytałem kryminałów naprawdę dużo, dopiero kilkanaście stron przed rozwiązaniem akcji domyśliłem się, że chyba jest tak jak... Ale on już tak wyraźnie zaznaczył, Robert Małecki, że już trudno się było nie domyślić, że prawda jest taka, a nie inna. Bardzo polecam tę książkę. Mnie bardzo cieszy, że kryminał w Polsce ma się tak dobrze. To jest któryś z rzędu polecanych przeze mnie tutaj w tym miejscu. I no, jeśli państwo chcą tego chłodu skandynawskiego, to już nie muszą państwo do Norwegii jechać. Ja się tam notabene wybieram za 2 tygodnie, więc przyślę państwu korespondencję. Robert Małecki, Zadra. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik, czyli tak, wnioski z dzisiejszego wystąpienia pana redaktora są następujące. Jeśli chcemy jechać do Sandomierza, to musimy szukać prokuratora Szackiego albo ojca Mateusza, a jeśli chcemy jechać do Chełmży, to musimy szukać Bernarda Grossa. Bernarda Grossa, tak jest. Hirek.wroda@polskieradio.pl. Mamy dla państwa 2 książki. Mamy dla państwa również płyty. Także proszę uprzejmie pisać. To death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if I'll see the light. Keeps on hanging round over my head. She don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love me, let me go. Tak sobie teraz, proszę państwa, wyobraziłem, jak komisarz Bernard Gross na tym zakończeniu tego utworu, gdzie jest taki niesamowity duet organowo-gitarowy, łapie tego przestępcę, mordercę i wszystko kończy się dobrze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu są już panie Wioletta Myszkowska i Agata Gruszecka. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak Unia Europejska i poszczególne jej organy starają się zacierać granice pomiędzy państwami członkowskimi po to, żeby przepływ kultury i dzieł kultury był płynniejszy, jak stara się promować filmy na przykład, czy książki naszych sąsiadów po to, żebyśmy wiedzieli, co się u nich dzieje, co oni przeżywają. I tak w 2018 roku Komisja do Spraw Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła nowy europejski program na rzecz kultury, który jest już realizowany i między innymi w takich inicjatywach, które dobrze Państwo pewnie znają, czyli Europejskie Stolice Kultury czy Kreatywna Europa. I dzisiaj z programu Kreatywna Europa przyszła do nas przedstawicielka tej inicjatywy, pani Agata Gruszecka. Dzień dobry, ponownie dzień dobry. Się witam. Kreatywna Europa to budżet na prawie 1,5 miliarda euro. I co te pieniądze do tej pory dofinansowały? To przede wszystkim może na początku powiem, że obecna edycja programu trwa 7 lat. Ten rok 2020 to jest ostatni rok. Tak, rzeczywiście w trakcie tej edycji nasz budżet wynosił 1,5 miliarda. No to są pieniądze przeznaczone na projekty kulturalne i projekty artystyczne, na sektor audiowizualny i oczywiście na całe te sektory europejskie i na kulturę europejską. I jakie inicjatywy tak konkretnie były dofinansowywane? Co Kreatywna Europa wspierała w ostatnich latach? To jest bardzo, bardzo szerokie pytanie, ponieważ Kreatywna Europa składa się z dwóch komponentów, kultura i media. Jeśli chodzi o kulturę, no to tutaj są wspierane międzykrajowe, europejskie duże inicjatywy kulturalne, a także tłumaczenie książek. Ja natomiast zajmuję się komponentem media. No tutaj wspieramy cały sektor audiowizualny. Wspieramy, to jest wsparcie dla producentów, dla dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych, dla organizatorów szkoleń, dla profesjonalistów. Także cały szeroko rozumiany sektor audiowizualny. To teraz może powiedzmy o tym, kto może się zgłosić po takie dofinansowanie. Czy to są tylko profesjonaliści? W przypadku komponentu media, tak, to jest program dla profesjonalistów. Tutaj rzeczywiście trzeba się wykazać zarówno doświadczeniem, jak i znajomością tego sektora. Natomiast jeśli chodzi o rezultaty, o to, jakimi projektami zajmują się ci profesjonaliści, to ten rezultat już jest przeznaczony dla zwykłego obywatela. Także powiedzmy na przykład festiwale filmowe, które pozwalają nam w kraju i w innych krajach obejrzeć różne europejskie filmy. To jest dofinansowanie na produkcję europejskich filmów, na dystrybucję, także więcej utworów właśnie europejskich, nie tylko amerykańskich, w tych naszych kinach jest dostępnych. I dzięki temu możemy się bawić na przykład przy komediach francuskich. Dokładnie. Które w takich dużych kinach, multiplexach możemy zobaczyć. Rzadziej możemy zobaczyć na przykład jakieś kino bułgarskie, kino niszowe. I stąd też dofinansowanie do sieci Europa Cinemas. Kin, coś więcej na ten temat? Oczywiście. Europa Cinemas jest to sieć kin, która dostaje dofinansowanie z programu Kreatywna Europa. Jest to sieć zrzeszająca kina studyjne, kina artystyczne w całej Europie. W Polsce takich kin należących do sieci w tym roku jest już 39. To są kina nie tylko w dużych miastach, takie jak w Warszawie, na przykład Muranów, Kinoteka, czy we Wrocławiu Nowe Horyzonty, ale także kina studyjne w mniejszych miejscowościach, w zasadzie na całym obszarze Polski. Takie kina bardzo często wyświetlają właśnie dzięki dofinansowaniu i dzięki temu, że należą do tej sieci kina filmy europejskie, nie tylko amerykańskie, ale właśnie filmy europejskie z różnych krajów, które gdyby nie to dofinansowanie, nie to wsparcie, prawdopodobnie nie pojawiłyby się już tutaj mówiąc o naszym kraju, w polskim kinie. Czyli to są właśnie przykłady kina rumuńskiego, islandzkiego, bułgarskiego, jak wspominałaś. Także cały ten zakres. Jak duże jest to wyzwanie dla Unii Europejskiej i takich programów wspieranych przez nią, jak Kreatywna Europa, żeby dotrzeć z takim kinem, żeby zachęcić, żeby wypromować takie kino w małych miastach? No problem jest taki przede wszystkim, że kino amerykańskie jest jednak najbardziej popularnym kinem i najłatwiejszy jest do niego dostęp, ale Kreatywna Europa stara się poprzez te wszystkie swoje schematy dofinansowania jednak do tej publiczności docierać. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby edukować również młodzież i młode dzieci, czyli już na etapie szkolnym rozpocząć zapoznawanie się z tym kinem europejskim i jakby... Próbujemy, żeby, staramy się, żeby dzieci nie miały problemów z oglądaniem filmów, które nie są w języku polskim, ani w języku angielskim, czyli odbieranie tych filmów również z napisami. Również wspieramy platformy video on demand, video na żądanie, a także platformy streamingowe. I tutaj wchodzi projekt Lumiere. Tak, dokładnie. Natomiast projekt Lumiere VOD jest skierowany do profesjonalistów, ponieważ to jest katalog europejskich filmów na platformach streamingowych, gdzie można sobie sprawdzić, wyszukując przez nazwisko reżysera lub przez tytuł filmu, na jakich platformach ten film się znajduje, przez jaki czas jest dystrybuowany. Wspierany również przez Unię Europejską. Tak, jak najbardziej. Natomiast mamy również w schemacie na przykład promocję online. Wspieramy po prostu platformy, które wyświetlają głównie niezależne filmy europejskie. I na ten temat jeszcze będziemy mówić, a także na temat tego, gdzie jeszcze można zobaczyć kino europejskie, jak do niego dotrzeć. Może państwo mają jakieś swoje sposoby na dotarcie do kina europejskiego, może to są jakieś festiwale. Proszę do nas dzwonić. Teraz dyżurujemy przy naszym trójkowym telefonie 22 i 7 trójek, a także mogą państwo do nas pisać, podzielić się państwa doświadczeniami z kinem europejskim. Wioletta.myszkowska@polskieradio.pl Wioletta.myszkowska@polskieradio.pl To ja mam jeszcze jedną uwagę tylko do pań, list, który otrzymałem od pani Agnieszki. Filmy filmami, ale dla mnie największą bolączką jest blokowanie dostępu do muzyki francuskiej, na przykład na YouTubie. Kiedyś też próbowałam kupić MP3 na Amazonie i poległam. Także tak oto jest z tym dostępem do europejskiej kultury. Czy to prawda? Ja się nie mogę niestety zgodzić, znaczy w zasadzie niestety nie mogę się z tym zgodzić. Mamy w komponencie Kultura taki program pilotażowy Music Moves Europe. To jest nowy program, natomiast on wspiera właśnie europejską muzykę i europejskich artystów. Od przyszłego roku będzie to też stała część komponentu Kultura. Znakomicie. Pani Agata Gruszewska i Wioletta Myszkowska jeszcze w dzisiejszym programie do nas powrócą. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Teraz piosenka będzie jak najbardziej europejska. Monkey Business i grupa Pet Shop Boys, duet absolutnie brytyjski. Mówimy dzisiaj o kinie europejskim, to proszę sobie wyobrazić, że w okolicach Bukaresztu są studia filmowe, w których są kręcone amerykańskie, hollywoodzkie filmy. Podobno ten, z którego pochodzi ta piosenka, czyli cykl filmów o przygodach pana Burna, również tam był kręcony. Moby. To był Moby oczywiście. Pani Kazimiera z miejscowości Wieliczka oraz z miasta Wieliczka oraz pani Magdalena z miasta Bielsko-Biała otrzymują książki Roberta Małeckiego Zadra. Za chwilę powiem, kto otrzyma od nas płyty. pytają państwo, kto tak pięknie śpiewał. Lily Moore, In Between. A towarzyszył jej Maverick Sablé. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. bardzo, bardzo gwałtownie kończy się ten utwór. Podobało się panu redaktorowi? Bardzo mi się podobało. No, bardzo rozrywkowe nagranie. Bardzo rozrywkowe nagranie z dwójka wykonawców, którzy są już zasłużeni dla rocka. Jeden bardziej, drugi troszkę mniej. Mówię to o tych wykonawcach, czyli Cage of Elephant i Iggy Pop. Wyobraź sobie, że oni tam ze wschodu Stanów Zjednoczonych pochodzą z sąsiadujących chyba Stanów nawet z sobą. Ja mam jeszcze jedną taką rzecz, którą muszę podać w tej chwili. Proszę bardzo. Także płyty tygodnia otrzymują od nas pani Anna ze Szczecina i pan Marciej z Ożarowa Mazowieckiego. A ten głos, który już państwo słyszeli, to oczywiście Marek Wiernik, bowiem rozpoczynamy... Cały ten rok. I teraz już oficjalnie. Teraz już oficjalnie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry. Co tam dzisiaj? No to takie przypomnienie smutne. Ten luty, początek lutego smutny dla muzyki. Ja bym chciał zwrócić uwagę, bo to się wydarzyło 1 lutego. Odszedł Andy Gill. Bardzo, nie tylko dla mnie bardzo ważna postać w historii. Dla mnie również. Muzyki. Rok 1976 w Manchesterze wystartowała banda czworga, czyli zespół Gang of Four i z przerwami małymi do tego roku. Ten zespół funkcjonował, czyli sporo, sporo lat. Andy Gill, znakomity gitarzysta, bardzo charakterystycznym brzmieniu gitary, pomysły niezwykłe, ale nie tylko muzyk zespołu Gang of Four, ale znakomity producent. Rzadko się o tym mówiło, ale i produkował płyty Red Hot Chili Peppers, i The Stranglers, i Killing Joke, i Jesus Lizard, i Therapy, i jeszcze cała masa. Ale przepraszam, Marku, że ci przeszkodzę, ale oni wszyscy przyznają się do inspiracji twórczością Andy'ego Gilla i właśnie zespołu Gang of Four. I na wszystkich reedycjach na przykład Red Hot Chili Peppers wprost piszą, gdyby nie Gang of Four, po prostu nas być może by nie było. Tak, i to o tyle ciekawa sytuacja, bo to zespół zaliczany do tego nurtu punkowego, Manchester, połowa lat 70., 76., ale to był jeden z pierwszych zespołów, no i Andy Gill szczególnie, który był otwarty na inne brzmienia, gatunki, bo i on w stronę muzyki funkowej i dubowej i gdzieś tam ten rock and roll cały czas i naprawdę jeden z takich wyróżniających się bandów, wspierany przez Johna Peela i cała masa płyt. Ostatnia płyta sprzed 5 lat, 2015 rok, tak, What Happens Next, tak, to był 8 album zespołu Gang of Four. Niezwykła płyta, bo i goście też może zaskakujący, bo i Alison Mosshart z Kills i Dead Weather i jeszcze inne projekty i tam taki japoński gitarzysta znakomity i Herbert Grönemeyer tam się pojawia i dużo różnych ludzi z różnych światów i świetny album, wydaje mi się trochę u nas niedoceniany, niedostrzeżony, to się wydarzyło 5 lat, ja bym proponował, byśmy zajrzeli do tego albumu i przypomnieli sobie tego artystę właśnie, Andy Gill, grupa Gang of Four. He's not- z Andy Gill z zespołem Gang of Four 1 lutego. Andy odszedł. Mam jeszcze list mam do ciebie właściwie, ale do nas też. Witam panów. Wyjechałem już ze Szkocji. Po drodze był cudowny weekend na trasie do Tuluzy. Następnie wzdłuż Lazurowego Wybrzeża do Mediolanu. Dziś rano przyjechałem do Niderlandów i tu spędzam dzień. Słyszymy się od początku na trasie do Amsterdamu. Ukłony nieustające pozytywne myśli. Pozdrowienia dla pana i redaktora Marka Wiernika. Konrad z Leszna, Wel, Włóczyki. Pan Konrad podróżuje po całej Europie, słucha nas i przesyła z nami meldunki, gdzie właśnie w tej chwili jest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, panie Konradzie. To jest piękne. I to ja tak sobie myślę, bo przypomnieliśmy Andy'ego Gilla, świętej pamięci już niestety, ale tak warto sobie prześledzić losy tych ważnych artystów, którzy zaczynali w czasie tego punkowego boomu, jak się potoczyły ich losy artystyczne, jak oni ewoluowali wraz ze swoimi zespołami, to są ciekawe. I teraz mam taki przykład z Ameryki. Dave Weindorf, który też jest muzykiem, no grubo po 60, który 30 lat z zespołem Monster Magnet świętuje, ale początki, lata 80, to były lata punkowe, był na przykład zespół Shrapnel, taka grupa i cała masa jeszcze innych bandów, i mówi się o Dave'ie, że to taki protopunkowiec, hardcore, potem i stonerowe granie, no i ja bym chciał państwu przypomnieć właśnie Dave'a, no w utworze tak z pogranicza, bo i tu jest punkowo i energetycznie i rewelacyjnie, i to jest Monster Magnet, i to jest właśnie Dave Weindorf, jeden z tych protoplastów. Ale Marku, zwróć mi uwagę, że bardzo wiele rzeczy gdzieś tam się z sobą łączyło, między innymi były takie zespoły, które jeszcze w latach 60. grały coś, co nazywano początkiem punk rocka albo heavy metalu. Mhm. I wszystko to było oparte na bluesie, no bo to właściwie zmierzamy do bluesa początku. Wszystko się zaczęło. Tak, od bluesa wszystko się Mamy zaczęło. Mamy próby łączenia punkowo-bluesowe bendy też. To coś generalnie wszystko się zaciera pomału, więc warto wyłapywać różne Ale takie warto smaczki. Pamiętać, że na początku tego wszystkiego był blues i o tym właśnie mówimy między innymi co tydzień w całym tym roku. Marek Wiernik, dziękuję ci uprzejmie. Do usłyszenia ja za tydzień. Dziękuję. Monster Magnet.